C3 z klimatyzacją i radiem CD już od 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroën. Creative Technology. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 18 kwietnia. Minęła 8. Anna Zaraśna-Sewera i Benjamin Filip w serwisie Trójki. Po rozmowach w Genewie jest porozumienie w sprawie Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie zrealizowane. Prorosyjscy separatyści okupujący budynki w Doniecku nie zamierzają ich opuszczać. Prokuratura śle do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego porażenia prądem 2 nastolatek w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. Dotyczy on pracowników firmy energetycznej. Joanna Mucha za Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Była minister sportu może zastąpić ją na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Mam nadzieję, że Rosja wycofa swoje siły z tego kraju i w końcu zostawi Ukrainę w spokoju, mówi premier Ukrainy. Arsenij Jaceniuk zaapelował do Moskwy o wypełnienie porozumień zawartych podczas rozmów Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rosji w Genewie. A plan zakłada, że separatyści złożą broń i opuszczą okupowane budynki i ulice. Aktywiści z Doniecka zapowiadają jednak, że nie zrobią tego, dopóki nie zostaną spełnione ich żądania. Prorosyjscy separatyści z Doniecka okupują 2 budynki w mieście, administrację państwową i Radę Miasta. Nad administracją powiewają flagi rosyjskie i flaga ogłoszonej tu niemal 2 tygodnie temu samozwańczej Republiki Donieckiej. Wokół budynku pikietuje kilkuset zwolenników separatyzmu. Jak podkreślają, zwolnią budynek dopiero wtedy, kiedy i w Kijowie rozejdzie się Majdan. Wielu wciąż z nadzieją spogląda w stronę Rosji. Chcemy, aby Rosja nam pomogła poradzić sobie z władzami w Kijowie. Aleksiej, jeden z okupujących budynek administracji, powtarza postulat separatystów. Referendum za suwerenność obwodu donieckiego i państwowy język rosyjski. Tymczasem premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk zwrócił się do radykalnych sił okupujących budynki państwowe o niezwłoczne ich opuszczenie. Obiecał przy tym, że nie będą oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej pod warunkiem złożenia broni. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Akt oskarżenia w sprawie tragedii w Krzeszowie wysłany do sądu. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat, kiedy 2 nastolatki, które bawiły się w rzece, zostały śmiertelnie porażone prądem z zerwanego przewodu. Zarzuty usłyszało 2 pracowników spółki Tauron Dystrybucja. To starszy inżynier do spraw eksploatacji Paweł K. i kierownik eksploatacji Leszek B. Zdaniem śledczych obaj nie dopełnili swoich obowiązków, mówi prokurator Wioletta Niziołek. Oni dopełnili swoich obowiązków w zakresie dokonywania należytej oceny stanu technicznego tej linii napowietrznej, która uległa zerwaniu i w ten sposób doprowadzenie oczywiście w sposób nieumyślny do tej tragedii porażenia prądem tych 2 dziewczynek w wyniku zerwania się w sposób samoczynny linii energetycznej. Według śledczych przez prawie 3 lata, od grudnia 2009 do 2012 roku, linia, której zerwanie doprowadziło do tragedii, nie była poddawana przeglądom, choć była w złym stanie technicznym i planowano jej remont. Niewykluczone, że Joanna Mucha wróci do rządu. Była minister sportu może zastąpić Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, pisze Gazeta Wyborcza. Posłanka PO startuje do Parlamentu Europejskiego z Poznania. Jako jedynka na liście ma duże szanse na mandat. Rzeczniczka rządu przyznaje, że premier zastanawia się, kto mógłby ją zastąpić, gdyby została wybrana. A sama była minister sportu, o powrocie do rządu nie chce rozmawiać i podobnie jak Kozłowska-Rajewicz mówi, że trzeba poczekać do wyborów. Królowa Elżbieta II zgodnie z wielkanocną tradycją wręczyła potrzebującym sakiewki z monetami. Świąteczną jałmużnę rozdawała w katedrze w Blackburn na północy Anglii. Mounty money to obyczaj sięgający XIII wieku. Angielscy, a potem brytyjscy panujący obdarowywali zawsze w Wielki Czwartek swoich starszych i potrzebujących poddanych srebrnymi monetami. W tym roku królowa Elżbieta obdarowała 88 kobiet i 88 mężczyzn, tylu ile liczy lat. Wszyscy dostali po 2 sakiewki, czerwoną z prawdziwym obiegowym bilonem i białą ze specjalnie na tę okazję bitymi srebrnymi monetami. Widnieje na niej nieobecny profil królowej, ale taki jak w 1953 roku, w momencie jej koronacji. Ceremonia była bardzo podniosła i niejednego z obdarowanych wzruszyła do łez. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Tak było w Wielki Czwartek w Wielkiej Brytanii, a teraz o tym, co dziać się będzie dziś, w Wielki Piątek w Hiszpanii. Od świtu tamtejsze miasta przemierzają procesje. Najpopularniejsze, w których uczestniczą wierni z całej Europy, odbywają się w Sewilli, Granadzie i Maladze. Tysiące osób ma za sobą nieprzespaną noc. Żeby zająć miejsce na wąskich uliczkach andaluzyjskich miast, musieli wyjść przed północą i cierpliwie czekać. Najbardziej emocjonującym momentem jest otwarcie wrót kościołów. Zaraz potem wynoszone są z nich tak zwane pasos, ciężkie drewniane platformy, na których stoją figury Chrystusa i Matki Boskiej. Wyniesieniu towarzyszą grany przez orkiestrę marsz, oklaski i okrzyki. Procesje trwają średnio 4 godziny, po czym Paso zwracają do świątyń. Wyczekiwaną przez wszystkich jest Makarena, Matka Boska Dobrej Nadziei, patronka Sewilli. Wierni wierzą, że aby ozdrowieć, wystarczy dotknąć Paso, na którym stoi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Poranny sport, Krzysztof Łoniewski. To był siatkarski roller coaster. W półfinale Zaksa po dwóch meczach w Rzeszowie prowadziła 2-0. Po spotkaniach w Kędzierzynie był remis 2-2 i o awansie decydował piąty mecz w Rzeszowie. Wygrali go siatkarze Asekoresowi i to oni zagrają w finale Plus Ligi. Zwrotnym punktem był wczoraj trzeci set, mówi atakujący Resowi Dawid Konarski. Nowe zmiany w tym kluczowym trzecim secie spowodowały to, że tego seta wygraliśmy. Zachowaliśmy tą chłodną głowę do końca, mimo tego prowadzenia już w końcówce, a już później też tylko przebijałem zagrywkę na drugą stronę, jeszcze okazała się asowa, także tym bardziej się z tego cieszę. Najważniejsze, że wygraliśmy. Tylko się cieszyć. Na drugim biegunie są siatkarze Zaksy, oni mają nosy spuszczone na kwintę. Sami jesteśmy sobie winni. Powinniśmy byli wygrać mecz numer 3 w Kędzierzynie Koźlo i byłoby po sprawie, narzekał Dominik Witczak. Nie wykorzystaliśmy tej szansy. My podaliśmy Resowi, można powiedzieć, rękę w tym meczu u nas pierwszym, no i oni z tego skorzystali. W finale Resowia spotka się z PGS Krom Bełchatów, która bez problemów w trzech meczach poradziła sobie z Jastrzębskim Węglem. Z Wisłą Kanpak Kraków poradziły sobie wczoraj z kolei koszykarki CCC Polkowice. Wygrały i to na wyjeździe 65-53 i wyrównały stan rywalizacji finałowej w basket lidze na 1-1, zaś Agnieszka Majewska z drużyny z Polkowic, jak na jej kapitana przystało, chwaliła za wygraną nie siebie, lecz koleżanki. Jestem bardzo dumna z naszego zespołu i bardzo cieszę się z tego zwycięstwa, a szczególnie z tego, że po porażce wyciągnęłyśmy wnioski. Na pewno miałyśmy dużo lepszą skuteczność, co przyczyniło się do tego, że wygrałyśmy ten mecz. Po dwóch meczach w Krakowie teraz finałowa rywalizacja przenosi się do Polkowic, a w Monte Carlo wydarzenie wczorajszych gier w turnieju ATP była 300. wygrana Rafy Nadala na nawierzchni ziemnej. Hiszpan, który na mączce, jak wiadomo, przegrywa niezwykle rzadko, wczoraj w dwóch krótkich setach ograł Włocha Andreasa Seppiego i awansował do ćwierćfinału. To samo udało się też innym uznanym tenisistom, takim jak Novak Djokovic, Roger Federer czy Stanislas Wawrinka. I jeszcze krótkie zaproszenie na trójkową stadionową akcję Biegam, bo lubię. Czekamy na państwa. Właściwie czekają nasi trenerzy w całym kraju i zapraszają zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie zaczęli biegać. Na naszych zajęciach to się na pewno uda. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu i na zachodzie kraju okresami deszcz, a na pozostałym obszarze też miejscami może popadać. Temperatura maksymalna w Zielonej Górze 10, w Koszalinie 11, Szczecin, Poznań 12, Wrocław 13, Gdańsk, Suwałki 14, Bydgoszcz, Łódź, Białystok 15, Warszawa 16, w Katowicach, Krakowie i Lublinie 17, a w Rzeszowie 18. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, a na zachodzie kraju zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest. I wiosna przyszła. A może jednak sałata, marcheweczka? Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Kiedy nową Hondę Civic Tourer poznajesz z bliska, zainteresowanie przechodzi w fascynację, a marzenia stają się rzeczywistością. Civic Tourer. Dla tych, którzy cenią zarówno to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Fascynujące kombi o niezwykłych możliwościach. Dynamiczne i wyraziste linie nadwozia, ogromny bagażnik i system Honda Magic Seats, ułatwiający przewożenie rzeczy o nietypowych gabarytach. Przyjedź na dni otwartych Honda Dream Days. Sprawdź, jaka naprawdę jest nowa Honda Civic Tourer i skorzystaj ze specjalnej oferty. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Proszę Państwa, zapraszamy. Otwieramy sezon na Mini Lotto. Wystarczy tylko złoty 25, żeby wygrać nawet 350 tysięcy złotych. A szansa na wygraną teraz aż 6 razy w tygodniu. Sezon na Mini Lotto. Czas zacząć. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All 5 in the p.m. Wanna blow off a little steam and go cut loose somewhere. Folks start showing up at 7. Order up a crown or a cold one. Nobody buying grounds for no one. No girls dancing on the bar in there. But in the a.m. they go from getting buzzed into wasted. Might not remember what they're saying. Radio turned up and played. What you spent the week making. Ask a little honey what her name is. The whole world's asleep, but we're wide awake in the a.m. Leave around 10 and you're all right. Everybody's cool, never uptight. But if you stay longer than midnight, you might end up in a Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu jest były marszałek Sejmu, lider Prawicy Rzeczypospolitej, piątka na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 4 w Warszawie, Marek Jurek. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Szukał pan przeglądu sportowego. Co takiego ciekawego w sporcie się dzieje, panie marszałku? To jest pana prawdziwa twarz, poszukiwanie przeglądu sportowego? Zawsze coś się dzieje, no widocznie prawdziwe, no bo skoro robiłem to poza anteną. No tak, pan się przygotowuje do świąt przede wszystkim duchowo, jako dobry chrześcijanin, dobry katolik, ale nie ma lekko. I zapytam pana, czy pan się również materialnie przygotowuje, jakieś sprzątanie, jakieś zakupy, jakieś gotowanie? No wszystko poza gotowaniem. Sprzątanie, tak? No, oczywiście, no wczoraj samochód wysprzątałem. A, chyba pan żartuje. Nie no, to jest ale poważne. Co, święconka będzie w samochodzie tam poważne, dzielenie się jajki. Poważna praca, część pokoju. Oczywiście. I już. Część salonu, nie, że jakoś pan wprowadza gender w domu. Jeszcze jest Wielki Piątek, Wielka Sobota, no jeszcze jest sporo pracy, no oprócz no tak, ale przygotowania do świąt liturgicznego, no to jest jeszcze sporo pracy. No właśnie, no właśnie chciałam zapytać ale oczywiście wczoraj o po gender zimie, w domu. O gender w pana domu. O taki praktyczny wymiar. Nie jestem przeciwnikiem gender. W ogóle do tego, żeby pomagać żonie, nie jest mi potrzebne. No nie, i żebyśmy no, ale... w ogóle sobie pomagali nawzajem. No dobrze, ale pomaga pan żonie i realizuje pan gender, nie? No. Jak zwał, tak zwał. Nie, nie. Gender to jest, wie pani, to jest teoria, według której to, czym jest nasza płeć, ma bardzo wiele przypadkowych, kulturowych elementów. To znaczy na to, czym jest płeć, nakłada się te elementy kulturowe. Ja, jak myślę, że większość z nas, kierując się zdrowym rozsądkiem, jestem przekonany, że to, że ktoś jest mężczyzną, kobietą, to jest bardzo pierwotna dana naszej tożsamości, z której wynikają konsekwencje, z którymi ludzie często przesadzają. No dobrze, to i dlatego na przykład chrześcijaństwo zwalczało pojedynki czy walki gladiatorów, bo twierdziło, że to nie jest konieczny atrybut męskości, ale jednak wojsk powinni służyć mężczyźni, a na przykład kobiety opiekować się małymi dziećmi. Troszkę zmieniamy to. Nie bezwyjątkowo, ale jednak. Panie marszałku, pan jako osoba bardzo zaangażowana w sprawy Kościoła na pewno śledził, nie wiem czy jakoś tak szczególnie uważnie, ale na pewno zna pan sytuację sporu wokół świątyni w Jasienicy. Jak pan na to patrzy? No, że to nie jest temat na Wielki Tydzień, bo tak się składa, że z reguły w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy przeżywamy przynajmniej. A co to znaczy, to nie jest temat na Wielki Tydzień? To, ten temat, nie jest temat na Wielki Tydzień. Ale to właśnie się wtedy zdarzyło w Wielkim Tygodniu i to jest tym zdarzyło bardziej... Zdarzyło się i nie powinno, no wie pani, no, no msza krzyżma jest jedną z, z najważniejszych uroczystości liturgicznych w Kościele. Biskup wspólnie ze swoimi kapłanami spotyka się w świątyni, żeby również wyświęcić oleje, które będą służyć do chrzczenia dzieci, dorosłych, do święceń kapłańskich. No i w tym momencie urządzanie demonstracji to jest coś naprawdę bardzo niestosownego, ale powtórzę jeszcze raz, to nie jest temat na Wielki Tydzień, skoro już trzeba o takich rzeczach rozmawiać, a też mam wątpliwości. Ja w ogóle z politykami o tym nie rozmawiam. Nie. Rozmawiam z panem wyjątkowo, ja wiem, ze względu na pana zaangażowanie w sprawie Wielki Kościoła. Piątek, ale dzisiaj jest Wielki Piątek, więc akurat w czasie świętego Triduum to... A tak się rzeczywiście składa. Kiedyś o tym ojciec Cantalamessa mówił, że w okresie Wielkiego Tygodnia z reguły następuje jakieś nasilenie często zupełnie jakichś absurdalnych ataków na chrześcijaństwo. No, wszyscy ci odkrywcy, panie, którzy po 2000 lat odkryli apokryf. Ale pan mówił o ataku na chrześcijaństwo, a my mówimy o konflikcie w jednej parafii. O konflikcie wokół księdza Lemańskiego z jednej strony, z drugiej strony arcybiskupa. No trudno to nazwać atakiem na chrześcijaństwo. Ja mówię o tym, co dzieje się od lat. Kiedyś na przykład odkrywa apokryfy znane od 2000 lat jako jakąś niezwykłą sensację. Natomiast ksiądz Lemański jest księdzem wyświęconym na wieczność, będzie nim na tym i na tamtym świecie. Ja mu życzę jak najlepiej. Natomiast no, wydaje mi się, że jako kapłan powinien po prostu coś zrobić, żeby no, wierni nie reagowali w ten sposób. Ani w świątyni, ani pod katedrą praską, czy pod kurią praską. No ale jest porozumienie, więc właściwie może to jest temat na Wielki Tydzień, że jest porozumienie. No myślę, że wyczerpaliśmy temat. W Genewie też jest porozumienie. Jakie pan ocenia? Bo Kreml uzyskał wpływ na ukraińską konstytucję i to jest chyba najbardziej kontrowersyjna część tego porozumienia. Jest też założenie, że będzie rozbrojenie uzbrojonych organizacji, zwolnienie okupowanych budynków, opróżnienie ulic demonstrantów i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest jakiś wspólny sukces? Czy to jest sukces Moskwy? Czy komunikat genewski i całą rezultaty tej konferencji oceniam fatalnie. To jest tak naprawdę, to jest powrót do ducha Jałty, do ducha dyskusji o państwach Europy Środkowej i Europy Wschodniej ponad ich głowami, do wysłuchiwania szczególnych życzeń Rosji, które nie formują żadne demokratyczne mocarstwo w stosunku do innych państw. Dyskusji o tym, że państwa Europy Środkowej czy Wschodniej powinny godzić się w gruncie rzeczy rzeczy na ograniczoną suwerenność. Mówię środkowej, wschodniej, bo środkowej dyskutowano w Jałcie. Dzisiaj się dyskutuje o Europie Wschodniej. Ja przypomnę, że parę lat temu w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w czasie swojego przemówienia prezydent George W. Bush wzniósł okrzyk przeciwko nigdy więcej Jałty. Nigdy więcej Jałty i to jest coś, czego powinniśmy od naszych sojuszników oczekiwać. Oczywiście mam również w tej sprawie bardzo poważne zastrzeżenia do naszego rządu. Ja przez 2 miesiące ostatnio prowadziłem kampanię prasową, wielokrotnie się w tych sprawach wypowiadałem, pokazując, że w żadnym wypadku Polska nie może przyjmować tej pozycji, którą kiedyś premier Tusk nazywał płynięciem w głównym nurcie, czyli tym dryfem w głównym nurcie, a ostatnio, używając militarnej retoryki, nazwał stanie w falandze, nie ruszając się ani pół kroku do tyłu, ani pół kroku do przodu, szczególnie do przodu. Czyli powinniśmy być liderem bez względu na wszystko? Powinniśmy pchać Zachód do bardziej zdecydowanych reakcji wobec Rosji? Powinniśmy myśleć bardzo kreatywnie i szukać skutecznych reakcji. Ja powtórzę jeszcze raz, że skuteczne reakcje Zachodu na to, co Rosja zrobiła, ale reakcje stopniowane. To powinno być w pierwszym rzędzie zaproszenie Gruzji do NATO, bo to rzeczywiście znacząco by zmieniło geostrategiczną sytuację Rosji. Po drugie, zdecydowane wzmocnienie również przez obecność sił lądowych najbardziej zagrożonych państw przymierza, to znaczy Łotwy i Estonii, a na planie dyplomatycznym jako znak takiego trwałego, a nie chwilowego, trwałej, a nie chwilowej izolacji Rosji. Oczywiście izolacji czasowej, dopóki ona nie zmieni swojej polityki, ale jednocześnie bezterminowej w tym okresie. No to jest wniosek o wykluczenie Rosji z Rady Europy. Ja nie mówię, że te trzy kroki należy wykonywać równocześnie, ale należy myśleć o nich i o innych i Rosja powinna być świadoma, że Zachód jest w stanie je podjąć. Powinna inicjować Polska? Powinna o to się bić w Europie? Polska powinna mieć wizję tego, czego chce od Zachodu i działać na rzecz tego. Polska też powinna mieć świadomość konsekwencji tego, co się może zdarzyć. Może to jest złe słowo, ale czy to nam się opłaca jako państwo? Otóż to, dlatego że to porozumienie, wczorajsze porozumienie w sprawie Ukrainy, znaczy komunikat w sprawie Ukrainy, to tak naprawdę jest bardzo groźne memento dla naszego państwa, dlatego że dzisiaj rozmawiają o Ukrainie. Jutro mogą na przykład rozmawiać o ustawie o obywatelstwie w Estonii czy w Łotwie. Ale my jesteśmy członkami Unii Europejskiej o Polsce i NATO. Jednak jest różnica. Sytuacja nasza i sytuacja Ukrainy. I dlatego powinniśmy oczekiwać bardzo zdecydowanych dowodów, również gotowości do obrony przymierza. I powtórzę jeszcze raz, Polska, nie chodzi o to, żeby Polska występowała w pojedynkę, ale ja oczekuję po pierwsze, żeby nasz rząd miał jasną wizję tego, do czego chce Zachód przekonać, jakie kroki wspólnie jako przymierze atlantyckie, czy jako Unia powinniśmy podjąć. Po drugie, należy w tym celu organizować opinię europejską, przede wszystkim przez kontakty z państwami naszego regionu. A po trzecie, to powiem, że naprawdę nie miałbym, gotów byłbym raczej bronić częściowych sukcesów rządu w tym zakresie, nawet gdyby część elementów tego typu działań nie udało się osiągnąć, ale gdyby rząd pokazywał, że chce coś zrobić. A tak naprawdę dzisiaj widzimy, że rząd jedynie pozoruje działalność, brał udział w tych wszystkich objazdach, które tak naprawdę wczoraj skończyły się. Mówi pan jak Jarosław Kaczyński, czyli widać tę jedność, która jest nie tylko zaznaczona obecnością prawicy Rzeczypospolitej na liście, ale przepraszam za tę złośliwość. Czy Europa jest opasłym żubrem? To nie jest żadna złośliwość. Ja myślę, że to, że w Polsce myślimy w kategoriach racji stanu, że opozycja myśli w kategoriach racji stanu, to bardzo dobrze i w moim przekonaniu w najbliższych tygodniach naprawdę powinniśmy bardzo poważnie rozmawiać o Ukrainie, nie dlatego, że chodzi o nasze sympatie, bo to nie jest kwestia żadnych sympatii, demokracji, Unii Europejskiej czy nie wiadomo czego. To jest kwestia bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa naszego regionu. Nie możemy zgadzać się na przywrócenie standardów jałtańskich i musimy na to realnie reagować. O Parlamencie Europejskim i pana aspiracjach do tego parlamentu, ale jeszcze krótkie pytanie. Czy pan się zgadza, że Europa jest takim opasłym żubrem, czy opasłą krową, jak nawet przetłumaczono to chyba w głosie Rosji czytałam? Znaczy ja myślę, że Europa jest wyzwaniem i tak naprawdę nam jest potrzebna polityka tego, czy mówił generał de Gaulle, to znaczy przecież zdolności. Ospałym, a nie opasłym, to zasadnicza różnica. Ale opasły jest ospałym. Ja myślę, że ważniejsze jest to, co z Europy zrobimy. Ona powinna mieć tę zdolność działania, którą miała przynajmniej w okresie pomarańczowej rewolucji, ale nie popełniać takich błędów, jakie popełniła wtedy, strzaskając przed nosem drzwiami Ukrainie. Znaczy, ja powiem jedno, że to, co się wczoraj, jeszcze wrócę na chwilę do tego, co się wczoraj stało. Nie mamy miejsc, nie mamy już czasu. Dlatego, że to jest zachęta państw Europy Środkowej do finlandyzacji. A chcę pana, już pan mówił o Jałcie, chcę pana zapytać o to, co pan chce wnieść do Europy. Jakie są pana oczekiwania i aspiracje europejskie? Przede wszystkim animowanie Solidarności Środkowoeuropejskiej, żebyśmy oczekiwali rzeczywistej polityki solidarności. My wspieramy interesy naszych zachodnich partnerów i powinniśmy to robić. Oni powinni wspierać nasze interesy. Nam nie jest obojętne ich bezpieczeństwo. Im również nie powinno być obojętne nasze. To dotyczy wszystkich sfer. Budżetu, bezpieczeństwa energetycznego, relacji handlowych. Druga sprawa to jest budowa silnej opinii chrześcijańskiej w Europie. To znaczy to Christendom mainstreaming, tak? Christendom mainstreaming, tak. Stopniowe, systematyczne wprowadzanie spraw ważnych dla cywilizacji chrześcijańskiej, ale również reakcja na tą nagonkę, jaka w ubiegłym roku miała miejsce wobec Węgier i która niestety ma również fatalne konsekwencje geopolityczne, jako właśnie takie... Ale to była nagonka związana właśnie z tym, że nie ma tego nurtu chrześcijańskiego, to przede wszystkim o to chodziło? No, w ogromnym stopniu. Ale o to, że Węgrzy ale nie tylko chyba. Nie tylko, ale również o dekomunizację, ale między innymi o to, że Węgrzy w konstytucji umieścili prawa rodziny, albo to, że podatkowym prawom rodziny, immunitetom na zbyt wysokie podatki dla rodzin wychowujących dzieci nadali rangę konstytucyjną. I to powiedziano, że to jest niedopuszczalne, bo prawa rodzinne można nadawać, odwoływać. My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że są to prawa, które są fundamentem społeczeństwa. Dziękuję bardzo, Marek. Dziękuję Jurek, bardzo. Lider Prawicy Rzeczypospolitej, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. If we just keep the faith and realize we've come a long, long way. Hey, yeah. Remember love is the strength in our life. And when you lie and you deny it, can't survive. A mother's love is strong for son. Moms will be moms. Oh yeah. A job that's never done. Oh no, no, no. Remember, love is the sometime. No, no, no, no, no, no, no. But the light that leads the way back home always shines. Yes, it does. The place you dream about. Where you gonna end up at is not always where you belong. Thank you. Minęła 8:30. Anna Zaraśna-Sewera przedstawi skrót informacji. Pożar w Valparaíso w Chile opanowany, poinformowały władze miasta. Od soboty zginęło w ogniu 15 osób, 12 tysięcy zostało poparzonych i rannych. Spłonęło prawie 3 tysiące domów, głównie w uboższych dzielnicach. W operacji do gaszania pożaru w mieście położonym na 44 wzgórzach uczestniczy nadal 16 śmigłowców i 11 samolotów. Sukces Polaka. 67-letni Aleksander Doba jako pierwszy przepłynął kajakiem z Europy do Ameryki Północnej. Wieczorem dobił do brzegów Florydy. Pokonał 9 tysięcy kilometrów. Emerytowany inżynier mechanik z Polic koło Szczecina i kajakarz z pasji zmierzył się z Atlantykiem po raz drugi. W 2011 roku jako pierwszy człowiek samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem, wykorzystując jedynie siłę własnych mięśni. Wówczas przepłynął ocean w najwęższym miejscu, płynąc z Afryki do Brazylii. Tym razem przepłynął ocean w najszerszym miejscu, płynął z Lizbony na Florydę w USA. Za kilka godzin kolejna próba wystrzelania w kosmos prywatnego statku kosmicznego Dragon 3. Wszystko jest gotowe, ale pogoda nad bazą kosmiczną Kennedy'ego na Florydzie kiepska. Poprzedni start odwołano ze względu na wyciek helu. This is Falcon Launch Control. We are scrubbing launch for today. Teraz Dragon i rakieta nośna Falcon są już sprawne i mogą lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ale według ostatnich raportów szanse na sprzyjającą pogodę są marne, wynoszą 40%. Zbudowany przez firmę SpaceX statek ma zabrać między innymi eksperymentalny ogródek do uprawy warzyw, a także ludzkie komórki odpornościowe, po to by sprawdzić, jak zachowują się one w kosmosie i po powrocie. Dragon ma przywieźć ze stacji sprzęt naukowy oraz przebywające tam w ramach eksperymentu mrówki. Start dziś o 21:25 naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 9:00. Zapraszam. Cały czas otrzymujemy od Państwa życzenia i raporty o przygotowaniach do świąt, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Maciej Tujen, Mieszko i Kazik z Saigonu piszą, że mazurka i śledzika co prawda nie będzie, ale jest wyborny barszcz biały z wędlinami. Uwaga, nawet biała kiełbasa z Japonii. Nie ma tych, jak one się nazywają, bazi, ale za to prawdziwe palmy. Dziękujemy bardzo. Pewnie i pogoda trochę inna niż w Polsce, bo tu będzie w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, na wybrzeżu i na zachodzie kraju również okresami deszcz. Na pozostałym obszarze tylko miejscami trochę popada. Po chłodnym poranku temperatura szybko się podniesie. Na ulicy Dyngusowej w Szczecinie będzie 12 stopni, na ulicy Wielkanocnej w Ełku 14, na Wielkanocnej w Gliwicach 16, a w Krakowie na Wielkanocnej 17. Z kolei w Easterfield w stanie Virginia niewiele więcej, bo 18. A na Wyspie Wielkanocnej na Oceanie Spokojnym 22 stopnie, czyli też bez szaleństwa i do tego może popadać przelotny wielkanocny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Daj pan ten mikrofon. Kwiecień przecen, ceny plecie, taniej w sklepie, taniej w necie. Kwiecień przecen w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM, Android, ekran 3,75 cala za 269. LED TV Samsung 32 cale za 880. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz białą kiełbasę parzoną wyjątkowej jakości w wyjątkowej cenie. Tylko 4,99 za 500 gramów. Wyśmienicie przyprawiona o zawartości minimum 87% mięsa wieprzowego. Idealna na wielkanocne śniadanie. Do barszczu, żurku albo wyjątkowego świątecznego przepisu Pascala. Biała kiełbasa 4,99. Lidl. Mądry wybór. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Media Expert wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV i odbierz do 500 zł w prezencie od Media Expert. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście, że program trzeci i wiem, że państwo słuchają, przynajmniej pewna grupa. 8:36, mamy przed sobą jeszcze 24 minuty porannego wydania. Zapraszamy do Trójki. Porannego wydania i mówienia i grania. Seven years old, she could not keep control of her broken hearted soul and the reckless way she'd go, shaking that good old tambourine and a 57 microphone, black beehive tattooed arms, singing that soul song, can't go on. Tragic 27, she rolls like Janice and Jimmy running down Drake's back. Beehive, I miss you so. Sassy as an SOP, her eyes as black as coal. Walked away and the sun went down, singing that soul song till no one's around. Back to black was her kind of rhythm and blues. Fade out to black was her kind of rhythm and side doors on that Lincoln, taking that final drag. Well, you're so intoxicated in the evenings after glow, turning to a bad hangover, black beehive, 10,000 demons. You cheated yourself, but you had your reason. Back to black was her kind of rhythm and blues. Fade out to black was her kind of rhythm and blues. Back to black, she had nothing but the world to lose. Fade out to black was her kind of rhythm and blues. Przyznam się państwu, że jestem trochę zaskoczony. Wydawało mi się, że taka dość stonowana propozycja muzyczna będzie raczej nakłaniała do wyciszenia, do zamyślenia. A tymczasem sądząc z korespondencji, którą otrzymuję, ona pobudza apetyt niektórych słuchaczy i to całkiem licznych niektórych, bo wciąż otrzymuję listy o tym, co zjedli, co by zjedli, na co by mieli ochotę, co by sobie przygotowali, bez względu na to, że wciąż jest dość wczesna godzina. Mówimy o dość ciężko strawnych potrawach i nie wiedziałem, że istnieje taka zależność między łagodnym graniem a w żołądku ssaniem, jeśli państwo wybaczą mi ten nieudolny wierszyk. Chciałem tylko przekazać informację, że na wysokości Wałcza. Słońce przegrało walkę z chmurami i zaczęło padać, tak jak pan Wojtek mówił, na północy będzie padać. I może pozdrowić kierowców, trasa Gdańsk-Świecko. Przekazujemy u nas na Myśliwieckiej też właściwie przegrało, ale to przecież dopiero początek dnia. Urywki z rozrywki. I oto w studiu dokładnie o godzinie 8.45, czyli za 9 już nawet. Piotr Bugartyk, Krzysztof Fornalski, witam panów. Dzień dobry. Tak się rozmarzyłem, bo swego czasu dachowałem w okolicach Wałcza, a to śliczne okolice, pamiętam. Jak a pan musi sprzedać prywatną traumę jakąś. To nie trauma, tylko dachując podziwiałem lasy. Cieszył się pan, śmiał się pan cały czas w czasie dachowania. Tak, gdyż uderzyłem się w głowę bardzo mocno. I tak zostało. Miło, jak zwykle, również życzę panu wesołych świąt. No dobrze, to niech mnie pan teraz zapyta, czy przyniosłem jakąś nową piosenkę. Panie Piotrze, mam takie pytanie. Mam nadzieję, że pan nie będzie zaskoczony. Czy przyniósł pan jakąś nową piosenkę? Trochę jestem zaskoczony, ale przyniosłem. Jest to pozornie piosenka wesoła i błaha. Tymczasem w głębi, w istocie swej jest to pieśń ucisku. O ucisku w zasadzie. Podobnej treści pieśni śpiewali kiedyś ludzie zatrudnieni przymusowo na żaglowcach. Stali na rejach i śpiewali, to się nazywało szanta. Bądź też ludzie zgarbieni na polu bawełny śpiewali jakieś pieśni bluesowe. Tymczasem ta pieśń jest... Na statku pole bawełny? Nie, to tamto było na statku, a na polu bawełny śpiewali bluesowe pieśni. A to jest współczesna pieśń o ucisku, bo wydawałoby się, że czasy ucisku człowieka przez człowieka już minęły i teraz jest odwrotnie. Ale jednak i tę pieśń wykonuje mężczyzna stojący wiosną na parapecie na zewnątrz. I utwór nosi roboczy tytuł Piosenka do słonka i... Za chwilę go zaprezentujemy. Jesteśmy już gotowi, aby wysłuchać. Raz, dwa, trzy. Drogie słonko, no jesteś wreszcie. Nawet nie wiesz, jak mi było ciebie brak. Wierz mi proszę, że kiedy jesteś, lżej się czuję, pogwizduję niby ptak. Drogie słonko, tak cię kocham. Poświeć jeszcze trochę, potem sobie idź, tak by kiedy wróci tu moja mała, drugi raz mi nie kazała okien myć. Miłość bywa tu, będę szczery, dużo gorsza niż galery, bo choć niezbyt miłe były one, to mniej zawzięty był personel. Miłość bywa tu, będę szczery, dużo gorsza niż galery, bo choć niezbyt miłe były one, to mniej zawzięty był personel, to mniej zawzięty był personel, to mniej zawzięty był personel. No dobrze, ja trochę się zaniepokoiłem, kiedy pan wprowadzał tę piosenkę, mówiąc, że to jest piosenka człowieka, który stoi na parapecie. Myślałem, że jakaś tragedia za chwilę, a to nie, on po prostu do słonka. Tak? On do słonka, tak. Rozumiem. Bardzo panom dziękuję i panom Piotrowi i Krzysztofowi życzę w imieniu wszystkich słuchaczy dobrych, spokojnych świąt. A my w imieniu swoim, panu i wszystkim słuchaczom życzymy dobrych i spokojnych świąt. Dziękuję bardzo. Piotr Bukarty, Krzysztof Ornalski. Dziękujemy. Without you I got no song to sing. Without you I just got this old heart of pain. There ain't anything I can do without you now. I know the sun shining up above, oh baby, but I can't see it without your love. There ain't anything I can do without you now. For living now, baby, without you I wouldn't even try. Oh, when I'm walking down the street, all I see is you. When I without you. Yes, baby. 5 minut do 9. Kończymy poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu swoim Agnieszki Łukasiewicz, Darka Pieroga i Hanki Wachowicz. Dziękuję Państwu za udział, za miłe słowa, za życzenia i dodam, że tak łatwo się Państwo ode mnie nie uwolnią, bo jeśli wszystko się dobrze ułoży, to usłyszymy się na antenie programu trzeciego w niedzielę. A ja na dzisiaj już kończę i zapraszam do słuchania programu trzeciego. Zaraz po serwisie w tym studiu zasiądzie Piotr Baron. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie. Wielofunkcyjne urządzenie marki Zelmer do mielenia mięsa, krojenia w kostkę, siekania i szatkowania za 379 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. W Media Expert. Wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV i odbierz do 5